शाकीय वृद्धारण्य परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण अष्टम कंडिका तक विचार हो गया है। आगे नवम कंडिका आरंभ होना है। पूर्व कंडिका में कहा गया था स्वयं अयम पुरुष सभा अयम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान पाप भी संसृज्यते स उत्क्रामन ब्रियमाण पापमन विजहति। मान ये जो पुरुष है पूर्णात् पुरुष पूर्ण व्यापक तत्व ये पुरुष आत्मा है यह जायमान माने उत्पन्न होता हुआ माने शरीरम अभिसंपद्य मान जायमान करता शरीर में तादात्म्य करता हुआ तादात्म्य को अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का पहचान नहीं अनादिकाल से है तादात्म्य के कारण शरीर में तादात्म्य करता हुआ अज्ञान के कारण करने से जायमान कहा गया। वास्तव में ये उत्पन्न नहीं होता जैसे घटाकाश उपाधि के कारण से घटाकाश दिखता है वास्तव में घटाकाश नहीं है आकाश एक ही है ये पुरुष है वो व्यापक है आकाश उसको परिचित होना संभव है ऐसे यहाँ भी है। तो और सब उत्क्रामन ब्रियमाण जब ब्रियमाण अवस्था आ जाती है यहाँ से निकलता है भोग पूरा होने पर प्रारब्ध भोग क्षय होने पर तो पाप मनो भी जाती है ये जो पाप माने कौन है ये शरीर कार्यकाल संघात इसको त्याग देता है ये कहा गया। उसके ऊपर मारे अभिसंपद्यमान कहा आगे उत्क्रामन आया निकल करके परलोक जाता है अर्थ आ गया तब कहते हैं शंका है आगे तस्य इत्यादि वाक्य से व्यावर्त शंका महा आगे नवम कंडिका में आना है तस्य वा यतस्य पुरुष से देव स्थाने भवत इत्यादि आना है आगे उस पुरुष का दो स्थान होता है कहना है आगे। तो तस्य इत्यादि वाक्य से जो अग्रिम कंडिका है नवम कंडिका उस वाक्य का व्यावर्त्याम संख्या उसके लिए खंडनीय शंका क्यों वो वाक्य क्यों देना पड़ रहा है। तो तस्य वा पुरुष देवस्थान भवति इत्यादि क्यों कहना पड़ रहा है एक शंका आ जाती है उस शंका के समाधान के लिए अग्रिम कंडिका है इसके लिए तस्य इत्यादि तस्य शब्द अगले अग्रिम कंडिका में है नवम कंडिका में है ये जो वाक्य आने वाले हैं उनके व्यावर्त्यम संख्या उनके द्वारा जो निरसनीय शंका है खंडनीय शंका होगी निरसनीय शंका है उसको पहले शंका रखते हैं अगले कंडिका को अवतरण के लिए। ननु भाष्य का पूर्वादि की शंका है ननु नस्तोस्य उभौ लोकौ इसका अश्वर आत्मा इस कार्यक्रम संघात का दो लोक नहीं है ये आत्मा का दो लोक नहीं है नस्त नहीं है उभौ लोक यऊ जन्म वर्णाभ्याम अनुक्रमण संचरति जो जन्म वर्ण के माध्यम से क्रम से अनुसार संचार करता है मैंने आना जाना करता है कहा वो लोग है ही नहीं दोनों लोग नहीं है इस आत्मा का दो लोग नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा नहीं अश्य उभौ लोको नष्टः इस आत्मा का दोनों लोग नहीं है यौ जन्म वर्णाभ्याम यौ लोको जो लोक कैसे जन्म मरण के द्वारा अनुक्रमण संचरित क्रम से जन्म मरण के माध्यम से क्रम से उस श्लोक और इस श्लोक में चलता है ऐसा है ही नहीं। स्वप्न जागृत जैसे स्वप्न से जागृत में जाता है जागृत से स्वप्न में जाता है इस प्रकार इस श्लोक से परलोक परलोक से इस श्लोक में ऐसे लोक नहीं है जैसे स्वप्न और जागृत तो देखा जाता है प्रतिदिन का है जैसे जागृत से स्वप्न में जाना स्वप्न से जागृत में आना ऐसा है ये तो प्रत्यक्ष है किंतु इस श्लोक परलोक नहीं इस आत्मा का आवागमन नहीं है एक पूर्वादि की शंका है। स्वप्न जागृत हेतु प्रत्यक्षम अवगम्यते स्वप्न और जागृत दो अवस्था तो प्रत्यक्ष जाना जाता है माने दो जगह आना जाना है इसका स्वप्न में और जागृत में ये तो अवस्था दो तो है किंतु तो लोक दो नहीं है जो कि माने ब्रह्मांड होने के बाद परलोक जाता हो ऐसा लोक नहीं है न तो यह लोक परलोक केंद्रित प्रमाण है न इसलोक और परलोक किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता लोक सिद्ध नहीं होता स्वप्न जागृत तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है किंतु इसलोक और परलोक कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ये शंका है। न तो यह लोक परलोक हो, जैसे स्वप्न और जागृत के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रकार इस लोक और परलोक की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं है। न तो यह लोक परलोक हो के रचित प्रमाण है ना अवगम्यते, ऐसा है जाना नहीं जाता। तस्मात एते एवं स्वप्न जागृत इहलोक परलोक इति, तस्मात ये दोनों ही एते एवं संधि नहीं हो रही। देखो इधे द्विवचन प्रगृह लगा हुआ है, संधि होनी चाहिए थी, आया आदेश होना था, नहीं इधे द्विवचन प्रगृह। तस्मात एते एवं स्वप्न जागृत है, यही दो लोग है, स्वप्न और जागृत अवस्था दो ही लोक है, यह लोक परलोक है। यह लोक और परलोक जो शास्त्रों में कहा जाता है यही दो ही है, स्वप्न और जागृति है, अतिरिक्त नहीं है, ये शंका है। इस शंका के समाधान के लिए श्रुति प्रमाण देना चाहते हैं, इसलोक परलोक है कहने के लिए अगले कंडिका ये बोलना है। तस्मात माने जैसे स्वप्न और जागृत प्रत्यक्ष होता है और इसलोक परलोक किसी प्रमाण का विषय है ही नहीं, कोई प्रमाण से प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होनी है, प्रमाण नहीं है, ये कहा। तस्मात इसी हेतु से एते एवं ये दो ही लोक हैं, कौन स्वप्न जागृत है इहलोक परलोक, जो इहलोक परलोक कहा जाता है ये स्वप्न और जागृत दो ही लोक यही है, इसी को कहा गया है, इसे अतिरिक्त कोई लोक नहीं। इति ऐसा कहने पर उच्चते ग्रंथ से आगे के कंडिका अग्रिम कंडिका ये कहना चाहते हैं। तस्वा ये तस् पुरुष देवस्थाने भवत इत्यादि कंडिका है, टिप्पणियाँ हैं एक और दो, जो एक और दो की टिप्पणी एक में कहा, यद्यपि यह लोक प्रत्यक्षण अवगम्यते, यह लोक परलोक नहीं है कैसे कहा, यद्यपि ये जो लोक है वर्तमान जिसमें हम बैठे हैं लोग प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, यद्यपि यह लोक प्रत्यक्षण अवगम्यते, ये जो लोक है वर्तमान लोक ये तो प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, तथापि फिर भी तस्य जागृते व अंतर्भावात, वो तो जागृत अवस्था में ही अंतर्भूत है, पूर्वादि बोलता है किसमें अंतर्भूत है, इसलोक जागृत स्वप्न यही दो लोग है, परलोक माने कौन स्वप्न और यह लोग माने जागृत, यही है जागृत एवं अंतर्भाव। यद्यपि प्रत्यक्ष देखा जा रहा है यह लोग जागृत अवस्था देखी जा रहा है, फिर भी वो जागृत में अंतर्भूत है ये लोग। न तद व्यतिरेक परलोक समकक्ष यह लोग भी लोगों भी मानव कहते हैं, इस मान जागृत से अतिरिक्त रूप से परलोक के विषय में परलोक समकक्ष यह लोगों भी परलोक के समकक्ष समान कोई यह लोक है ही नहीं, वो तो जागृत का अंतर्भूत है, इसलोक बोलते हैं जागृत का अंतर्भूत है और परलोक माने स्वप्न, यही है कोई भी नहीं, कोई प्रमाण नहीं कहा उसके अतिरिक्त रूप से, न कोई भी मानम पूर्व में नकार है कोई प्रमाण नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। दो में कहते तस्मात माने तयोर अप्रमाणकत्वाद, यह लोक परलोक अप्रामाणिक है प्रमाण नहीं है, तो आगे सिद्धांति कहते हैं अरे बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण भी है इस्लोक परलोक के विषय में, प्रत्यक्ष प्रमाण है और श्रुति प्रमाण तो है ही है, आगे श्रुति बोलेगी तस्य वा ये तस्य पुरुषस्य द्वयैव स्थाने भवत, दो स्थान है इसके इत्यादि कहेंगे, इस परलोक भी कहेंगे, तो मान प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे परलोक के विषय में सिद्धांत, यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध है परलोक ऐसा बोलेंगे। प्रत्यक्ष कैसे देगा परलोक, कहते भाई जब बालक पैदा होता है, अभी अभी पैदा हुआ है कुछ दिन है, वो बालक कभी कभी शरीर में कंपन आ जाते, डरता है वो बालक, और कभी कभी माने मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है, माने स्वप्न में है बालक, तो क्या स्वप्न देखा होगा उसने, अभी का अनुभव है क्या इस लोक का, किसका अनुभव है, पूर्व जन्म का अनुभव है उसके पास, भयभीत भी देखा जाता है मुस्कुराता भी है, पूर्व जन्म का स्वप्न देखता है, वहाँ वहीं से स्वप्न शुरू हो गया है, वो पहले जो देखा था उसी को देखता है, वहाँ वर्तमान संस्कार नहीं उसके पास, और जैसे थोड़ी अवस्था हो जाती है उसके बाद संस्कार आकर के इस लोक का दर्शन करने लगता है, मैंने जागृत में देखे सुने पदार्थों का स्मरण करता है, मैंने जवानी आने पर जो भी हो, और वृद्ध होने के बाद यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे सुना है जैसा कर्म किया है जैसी उपासना है उसके आधार पर देवता के अनुग्रह हो चाहे स्वयं में भी हो जाता हो, उसको परलोक संबंधी बातें आ जाती है, परलोक देखता है, आगामी लोग दिखता है उसको वृद्ध होने पर, कहाँ जाना है, शास्त्र का संस्कार उसके पास है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, ऐसा काम करने वाला वहाँ जाता है, ऐसा करने वाला वहाँ जाता है, इत्यादि सुना हुआ है, उसको परलोक देखने लगता है अंतिम में, ये स्थिति है। तो परलोक प्रत्यक्ष होता है, ये कहना चाहे कहाँ होगा, स्वप्न अवस्था में, कहाँ होगा, जागृत में नहीं, स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में दिखेगा, ये कहेंगे आगे। तो ये कहा, तो ये पूर्वादि का कहना है, दोनों लोग है ही नहीं, इस्लोक और परलोक दोनों नहीं है, ये मिलते वो भी नहीं, कोई नहीं। जन्म मरण के द्वारा जो जीवात्मा अनुसरण करता हो या आत्मा घूमता हो इस्लोक परलोक, ऐसा लोग कोई है ही नहीं दोनों लोग। स्वप्न जागृत जैसे स्वप्न और जागृत में जीवात्मा आना जाना कर रहा है, तो भीतर की दृष्टांत दिया, जैसे स्वप्न और जागृत में जीवात्मा आना जाना करता है, ऐसा आना आवागमन वाला दो लोग है ही नहीं, इस्लोक परलोक नहीं है, ये कहना है। स्वप्न जागृत को तो खंडन नहीं कर सकते, स्वप्न जागृत तो प्रत्यक्ष में वगन में तो कह दिया, स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाना जाता है, उसका खंडन नहीं होगा, दो लोग दो तो है ही है, ये अवस्था है, दो अवस्था है, इसी को लोक मानना है, शास्त्रों में लोक शब्द आएगा तो यही है, न तो यह लोग परलोक के प्रमाण में तो यही है, इस्लोक और परलोक में कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण के द्वारा जाना जाए ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, तस्मात एते स्वप्न जागृत यह लोग परलोक यदि एक आह पूर्वादि ने, इसलिए इस हेतु से क्या सिद्ध हुआ, यही दोनों है स्वप्न और जागृत, इसी को ही यह लोग परलोक कहा जाता है, इसे अतिरिक्त यह लोग परलोक नहीं, यही पूर्वादि ने कहा। इसके उत्तर में कहा उच्यते, हाँ परलोक है, अग्रिम कंडिका से सिद्ध करेंगे परलोक है, ये कहना है। ठीक है, देखें थोड़ी अवस्थाद्वयव लोकद्वय सिद्धि इति आशंका, यहाँ सिद्धांत की ओर से शंका उठा दिया जाएगी, भाई जैसे दो अवस्था सिद्धि है, कौन जागृत स्वप्न, इसी प्रकार दो लोक की भी सिद्धि है, जीवात्मा जैसे जागृत से स्वप्न में संचार करता है, स्वप्न से जागृत में आता है, इस प्रकार इस लोक से परलोक जाता है, परलोक से इस लोक आता है। अवस्थाद्वयव जैसे दो अवस्था की सिद्धि है स्वप्न और जागृत की, इसी प्रकार लोकद्वय सिद्धि, लोकद्वय की सिद्धि हो जाएगी उसके समान, इतिहास के सिद्धांत की ओर से शंका करे तो पूर्वादि कहता है स्वप्न जागृत तो प्रत्यक्ष अवगम्य थे, वो तो प्रत्यक्ष से जाना जाता है, और इस्लोक परलोक विषय में कोई प्रमाण नहीं आगे बोला, न तो यह लोग परलोकों के निश्चित प्रमाण है ना, ठीक है दिया। चार की टिप्पणी में कहते हैं जागृत स्वप्न अवस्था दो, कौन अवस्था दो है जागृत स्वप्न, इसके समान इस्लोक परलोक ये भी है, सिद्धांत की ओर से कहते कहते देखो जागृत स्वप्न तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हम अपलाप नहीं करते उसको है, किंतु इस्लोक परलोक विषय में कोई प्रमाण नहीं है, इस्लोक परलोक नहीं है, ये इस्लोक परलोक जो शब्द आता है यह लोक परलोक, ये तो जागृत और स्वप्न में अंतर होता है, उसे भी डाल रखना पड़ेगा, यह पूर्वादि का कहना है। आगे कहते हैं स्वप्न इत्यादि बोल दिया पूर्वादि ने, कथम तभी लोकद्वय प्रसिद्धि, सिद्धांत कहते हैं भाई फिर जब यह लोक परलोक नहीं है फिर लोक शब्द का सिद्धि कैसी, ये तो इसको तो अवस्था बोलते हैं, किसको जागृत स्वप्न को अवस्था कहते हैं, लोग नहीं बोलते, फिर इस लोक परलोक की सिद्धि कैसे होगी, नहीं है तो ये शंका उठाई तो उत्तर दिया तस्मात एते एव स्वप्न जागृते यह लोक परलोक हुई थी, यही जो दो है ना इसी को मानना है, इस लोक परलोक शब्द से इसी को मानना, किसको जागृत स्वप्न को। टिप्पणी थी एक पांच की, तरी तरी यह लोक परलोक और अप्रमाणगत्व, यही कहा यह कर्त तरी कर्त, इस्लोक परलोक यदि प्रामाणिक नहीं है तो फिर इस्लोक परलोक क्यों कैसे कहते हैं, प्रसिद्धि कैसे है, लोग बोलते हैं इस्लोक परलोक कहते हैं, कहा इसी में अंतर्भूत कर रहा है जागृत स्वप्न, एक उत्तर दिया। उच्चते से आगे उत्तर देंगे, ये तो आगे एक वाक्य है वार्तिक है, यहाँ ननु इत्यादि उच्चते इति इत्यतः प्राक्तनम भाष्यम तत्र सप्त वार्तिकानि कहते हैं, ननु से लेकर के उच्चते से पहले पहले, उच्चते तो सिद्धांत वाक्य होगा, उच्चते उच्चते से पहले पहले तक सात वार्तिक हैं, इस भाष्य के अर्थ को आविष्कार करने के लिए सात वार्तिक हैं कहते हैं। प्रत्यक्षात अश्लोक नास्त्या शंका स्थितां प्रति परलोके भी नाशंका तत्सिद्धेर आगमात सदा, पूर्व पक्ष बोलता है यहाँ पहला, प्रात्यक्षात अश्लोकस्य जिस लोक में अभी है वर्तमान जो लोक है, प्रात्यक्षात इसको प्रत्यक्ष होने से, ये तो प्रत्यक्ष ही है लोग, नास्ति आशंका स्थितां प्रति, इसके लिए कोई शंका है ही नहीं, इस श्लोक के प्रति कोई शंका नहीं है, अप्राप्ति के विषय में कोई शंका नहीं कहा। परलोक के बिना शंका, परलोक के विषय में शंका नहीं है, क्यों? तत्सिद्धेर आगमात सदा, उसकी सिद्धि आगम से है, किसे है? श्रुति से है, श्रुति है। इसलिए श्लोक परलोक के कहने के लिए आगे के खंडिका की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्वादि का कहना। सिद्धांति क्या कहते हैं? उसके अनुमोदन करते हुए खंडन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक संबित प्रमाणत्व परलोक के हलोक हो स्वप्रवर्धान्य मानत्व अस्तित्व विवक्षितम। श्लोक और परलोक के विषय में जो है ना, परलोक इहलोक है, श्लोक और परलोक दोनों में प्रत्येक संबित प्रमाण, आत्मा ही आत्मा है, प्रत्येक संबित आत्मा है, आत्मा ही प्रमाण है श्लोक और परलोक के विषय में, क्यों? उसी का आवागमन होता है, किसका? आत्मा का। शरीर छोड़ता है परलोक जाता है, परलोक में शरीर छोड़ता है श्लोक आता है, ये सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक संबित प्रमाणत्व, जो प्रत्यक्ष संबित है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, प्रत्यक्ष है, अंतरात्मा है, वही प्रमाण है। परलोक इहलोक यो, ये दोनों लोकों के विषय में आत्मा ही प्रमाण है। स्वप्नवत नान्यमानत्व इति अस्तित्व विवक्षित। देखो जैसे स्वप्न है ना, स्वप्न, स्वप्न के विषय में कौन क्या प्रमाण है? आत्मा ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं, चक्षुरादि इंद्रिय आदि प्रमाण नहीं है, क्या है? आत्मा ही प्रमाण होता है स्वप्न के विषय में। स्वप्न में जाने वाला मैं गया ऐसा देखा, आत्मा ही बोलेगा और कौन बोलेगा? स्वप्नवत न अन्य मानत्व अस्तित्व विवक्षितम कहते हैं। अन्य मानत्व न विवक्षितम, अन्य मान नहीं अस्तित्व ही है इत्यादि सिद्धांत। ये शंका है पूर्वादि की, पूर्वादि शंका करेगा ये प्रत्येक संबित प्रमाणत्व यह लोक परलोक है, आत्मा ही प्रमाण है इस लोक विषय में। स्वप्नवत, स्वप्न के समान न अन्य मानत्व, माने अन्य कोई प्रमाण नहीं है इसके बारे में, अन्य मानत्व न अस्तित्व ऐसा हो जाएगा, न अस्तित्व अन्य मान नहीं इति व्यवक्षित, ऐसा कहने पर सिद्धांत बोलते हैं आगे। इति आसंग परो ग्रंथ तस्वा इति वर्णित, पूर्वादि शंका करेगा इस लोक पर विषय में कोई स्वप्न के समान कोई प्रमाण नहीं है, जब बोलेगा तो सिद्धांत कहते हैं आगे के वाक्य से उत्तर देते हैं। तस्वा ये पुरुष से देवस्थान भवत इत्यादि श्रुति प्रमाण ही कहते हैं, प्रत्यक्ष भी कहेंगे। इतेश तावत संबंध, पूर्वापर ग्रंथ का यही संबंध है, क्योंकि पूर्व कंडे का कहा था पापणों भी हाथी आदि था ना, शरीरम अभिसंपत्तिमान आगे जाकर के सब उत्क्रामण मृियमाणा पापण जो हाथी श्लोक पर लोग करता है कहा, या तो पूर्वादि कह दिया श्लोक पर लोग नहीं है कहा, यही संबंध है या सिद्ध करेंगे, ये एक संबंध है, यही पूर्वापर ग्रंथ का संबंध यह कहा। इतने शतावत संबंध तथा अन्योपि अभिधीयते, अन्य संबंध भी है, भर्ती प्रबंध का एक अलग प्रकार का संबंध है पूर्वापर ग्रंथ का, क्या कहते हैं वो? आत्मा ज्योतिर्देह का समान इति चापर पापरो बिजहाते ते पदार्थ सूत्रितास्त्रय, तीन वस्तु संक्षेप से सूत्रित किया था, संक्षेप से कहा गया था पूर्व में। आत्मा ज्योति चार तीन से आत्मा कहा, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति आत्मा एव आस्ते पल्यते कर्म कृते पल्यति, चार तीन सात में कहा था आत्मा को ज्योति रूप से कहा गया था, किस रूप से? आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति ऐसे दिया था उत्तर यज्ञ बल्कि जी ने। उस काल में तो जब बुद्धि भी शांत हो गई, बुद्धि वृत्ति भी काम नहीं करती, बुद्धि शांत आयाम बाजसी इत्यादि कहा था, वाणी भी शांत होने पर किम ज्योति कहा तो आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, चार तीन सात में कहा और एक एक यह है और दूसरा समान इति से अपर, दूसरी वही उसी श्रुति में चार तीन सात में कहा स समान आसन उभव लोक अनुसंचरती, ऐसा आया था, क्या आया था? स समान आसन अनुसरती, चार तीन सात में यही इसी में है। अच्छा अभी हम अष्टम करने के आगे पूर्व में था ये। अच्छा और पापनों भी यहाँ थी पूर्व करने का जो अष्टम करने का में आया था जो उत्क्राम स उत्क्रामन मृियमाण पापनों भी जहाती, ये तीन बातें संक्षेप में कहा गया है। आत्मा को ज्योति कहा एक स्थान पर, एक स्थान पर कहा स समान असन उभव लोगों को अनुसंधर्ति कहा, और एक स्थान पर आया पापनों भी जहाती, ये तीन वाक्य संक्षेप में कहे गए पूर्व के, ये कहते हैं भरत प्रपंच का कहना है। आत्मा ज्योति एक समान इति चापर पापनों भी जहाती थी पदार्थ सूत्रितास्त्र, तीन पदार्थ सूत्रित है संक्षेप में कहा गया। कहा स्वप्ने न निर्णयो वाच्य एतेषाम् इत्यतोऽधुना तस्येति वर्णतेथेदं विधिना एव तच्छृणु। स्वप्ने में निर्णय वाच्य इस तीनों प्रश्नों का उत्तर जो होगा ना आत्मा ज्योति समान समान अनुभवलोक संचरता संचरती और माने पापनो विजहाति इनका स्वप्न के द्वारा ही निर्णय करना चाहिए। स्वप्न में निर्णय हो जाता है कैसे होता है आत्मा ज्योति कैसे बनता है, अन्य ज्योति नहीं है वहाँ, क्या है अन्य ज्योति नहीं, अन्य ज्योति का अभाव है तो आत्मा ज्योति का भी वही निर्णय होगा। कहाँ ये अग्रिम कंडी का आना है अभी, हाँ स्वप्न में होना है। और ससमान सन वह लोग अनुसारित में क्या होगा, बुद्धिवृत्ति के समान होकर के जागृत लोग को छोड़कर स्वप्न लोग भी जाता देखा है यहाँ जागृत, वही निर्णय होना है इसका भी। और पापनों भी जहाती जागृत के कार्यकरण संग यही पाप है, कार्यकरण संघात तो नहीं ले जाता स्वप्न में इत्यादि, स्वप्न के द्वारा निर्णय करना चाहिए ये कहा। स्वप्न में निर्णय वाच्य ये तेषाम ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आत्मा ज्योति और सवस्था समानसन और पापनो विजहाति तीनों का उत्तर स्वप्न के द्वारा ही निर्णय करना चाहिए वाच्य इत्य। तो अधुना अब तस्येति वर्णते थेदम विधिना एर विधना वर्णते इदम इदम माने त्रयम ये तीनों तीनों का जिस विधि के द्वारा जिस प्रकार से वर्णन होगा उस प्रणन को सुनो ये कहते हैं ये कहना चाह रहे हैं। अयम चाप्यभिसंबंध तथा चांड्योपि वर्णते स्वयं ज्योतिरात्मोक्तस्तस्य विद्या कृयोद्भव। अयम च अभिसंबंध ये भी एक संबंध है पूर्वापर ग्रंथों का, क्यों अगले में स्वप्न स्थान में जाकर के आत्मा का निर्णय देना है यहाँ अगली कंडिका अग्रिम कंडिका में करना है, पूर्व में जितना कहा उसका स्वप्न स्थान में जाकर दिखाना है। पूर्वापर संबंध एक तो यही है भरती प्रबंध का, और भी ये कहते हैं अयम च अभिसंबंध ये भी संबंध है एक, और दूसरा तथा च अन्योपि वर्णते अन्य संबंध भी कहा जाता है पूर्वापर ग्रंथों का। स्वयं ज्योतिर्यात्मोक्तः आत्मा को जो स्वयं ज्योति कहा था, आत्मा को स्वयं ज्योति करके कहा था, तस्य अविद्या क्रियोत भवा उस आत्मा में ना अविद्या के कारण जो कर्म है उसके द्वारा उत्पन्न कर्म भोग सिद्ध्यर्थम वर्णते भूमयो धुना कहते हैं कर्मों के भोग सिद्धि के लिए उसके थान बताया जाएगा। अभी क्या बताया जाएगा, जीवात्मा मन जो कर्म किया है अविद्या के द्वारा जो उत्पन्न कर्म किया है उस कर्म का भोगने का स्थान कौन कौन है दिखाया जाता कौन है इस श्लोक पर भोग भूमि भोग का स्थान बताना ये कहना चाहते हैं। इदम जन्म परम चैव स्वप्न स्वप्न तन मध्यगस्त तथा हाँ देखो जन्म दो ही होते हैं माने ये जन्म और पर जन्म, इस शरीर और पर शरीर और दोनों के बीच में स्वप्न होता है संध्यम ऐसे बोलेंगे संध्यम स्वप्न को संध्या अवस्था बोलते हैं संधौ भवा संध्यम दोनों की संधि में है स्वप्न श्लोक परलोक की संधि ऐसे बताएंगे अग्रिम का निजाम। जन्म तो दो ही है इदम जन्म परम जन्म माने ये शरीर प्राप्त करना अगले शरीर प्राप्त करना, किंतु इदम जन्म परम जन्म स्वप्न तत् मध्यगस्त तथा स्वप्न जो है दोनों के बीच में है इस जन्म पर जन्म के बीच में है ये दिखाना है टीका से स्पष्ट हो जाएगा। भाष्योक्ताम आशंकाम अनुद्य आक्षिपति भाष्य में कही गई जो शंका उठाई भाष्यकार ने शंका दिखाई जिस अग्रिम कंडिका के लिए पूर्वादि की शंका दिखाई उसमें पूर्वादि ने जो आक्षेप किया था परलोक है नहीं स्वप्न जागृत गई इसको परलोक कहा जाता अन्य परलोक नहीं है इत्यादि पूर्वादि ने आक्षेप किया वही है भाष्योक्ताम भाष्य में ननु नस्त इत्यादि जो भाष्यकार ने लिखा है उसके ऊपर आक्षेप किया पूर्वादि ने भाष्योक्ताम शंका आशंकाम अनुद्य शंका अनुवाद करके आक्षेप करते हैं प्रात्यक्षात पूर्वादि की शंका के माने क्या अनुवाद करके आक्षेप कर अनुवाद करते हैं प्रात्यक्षात अश्य लोक ऐसे पूर्वादि की शंका ये थी इस लोक तो प्रत्यक्ष ही है नास्ति आशंका ताम प्रति उसके प्रति कोई शंका ही नहीं इस लोक के प्रति अच्छा और परलोक तो नाशंका तत्सिद्धर आगमत सदा परलोक के विषय में कोई शंका नहीं भाष्यकार बोलते हैं श्रुति प्रमाण से सिद्ध है परलोक इत्यादि टीका में है। यह लोक से प्रत्यक्षत्वाद अस्तित्व निश्चित है इस लोक के बारे में अस्तित्व निश्चित है प्रत्यक्ष है ये परलोक से और परलोक जो है वो स्वर्ग काम आदि वाक्य वाक्य सिद्धत्वाद स्वर्ग काम यजता वाक्य यदि स्वर्ग न हो तो ये वाक्य व्यर्थ नहीं होगा स्वर्ग काम यजत वाक्य स्वर्ग काम यजत इत्यादि वाक्य के द्वारा परलोक भी सिद्ध है दोनों सिद्ध है सिद्धांत की ओर से बोलते हैं असिद्ध दोनों नहीं है ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, परलोक स्वर्ग नाम यजेता आदि वाक्य के द्वारा सिद्ध है, ज्योतिषों में यजेते इत्यादि। न प्रतीच संबित स्वानुभवाख्यम प्रत्यक्षम सिद्धत्वात् न तथा बिना नास्तिकता शंका पूर्व नास्तित्व शंका पूर्व मान परलोक के विषय में शंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? स्वर्गाम यजेते वाक्य के द्वारा सिद्ध है। तेन तन निराशार्थम, इसलिए उसके खंडन के परलोक के खंडन के लिए न उत्तर ग्रंथ आरंभ, उत्तर ग्रंथ आरंभ नहीं है सिद्धांत के। शंका समर्थन पूर्वकम समाधान, शंका के समर्थन पूर्वक समाधान देते हैं सिद्धांत कहते हैं प्रत्येक इत्यादि कहा, पहले शंका का समर्थन करते हैं। प्रत्येक संबित प्रमाणत्व परलोक इहलोक, ये पूर्वादि कहता है आत्मा ही प्रमाण होता है इस लोक परलोक विषय में, ये कहना है परलोक विषय यो कहा। सोप्रवत नान्यमानत्व इति अस्तित्व विवक्षितम, न अन्यमानत्व अस्तित्व विवक्षितम, अन्यमान की विवक्षा नहीं कर सकते, अब शास्त्र प्रमाण से परलोक सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न की सिद्धि किससे होती है? आत्मा से। इसी प्रकार परलोक के विषय में आत्मा से होना चाहिए, आत्मा को आप शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं सिद्धांति को पूर्वादि ने कहा, इसके उत्तर सिद्धांत ने देना है। प्रतीच संबित स्वानुभवाख्यम, जो आत्मा है ना कैसा है, इसमें संबित स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, स्व अनुभव स्वरूप है वो। प्रत्यक्षम तत् प्रमाणगम यथा, जो प्रत्यक्ष है आत्मा अपने लिए स्वयं प्रत्यक्ष होता है वो, जो आत्मा प्रमाणक जो यथा स्वप्न जागृत है, यो हो जैसे जागृत स्वप्न मान के आत्मा प्रमाण वाला है, आत्मा जानता है जागृत को और स्वप्न को, तथा यह लोक अयोर भी, तथा इस लोक को भी, यह लोक परलोक को भी प्रत्यक्ष प्रमाणकम अस्तित्व वाच्यम, प्रत्यक्ष प्रमाण बताना पड़ेगा। जैसे स्वप्न और जागृत के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है आत्मा प्रमाण है, इसी प्रकार इस लोक परलोक के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण कहना चाहिए। किंतु आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है परलोक के लिए, ये पूर्वाधिकार है। न आगमादि मानांतरगम्यम, आगमादि प्रमाण से जानना योग्य नहीं बताना चाहिए। जैसे दृष्टांत दिया स्वप्न और जागृत, इसी प्रकार परलोक भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तद अस्तित्व माने आगम प्रमाण के द्वारा उसको अस्तित्व नहीं कर सकते, इति विवक्षितम, ऐसा ऐसा विवक्षित है। न तो परलोक का अस्तित्व प्रत्यक्षम, परलोक का अस्तित्व प्रत्यक्ष होता नहीं, पूर्वाधिक आ रहा है प्रत्यक्ष ही नहीं प्रत्यक्ष। तस्मात परलोको नास्ति, परलोक नहीं है। जहाँ परलोक शब्द आएगा माने जागृत स्वप्नों को लेकर यह लोग परलोक मानना चाहिए, पूर्वादि की शंका है। इतिहास शंकागत उत्तर देते हैं, अरे आगम प्रमाण से तो सिद्ध है किंतु आगम को नहीं मानना चाहता पूर्वादि, प्रत्यक्ष प्रमाण से जैसे जागृत स्वप्न आत्मा प्रमाण वाला है, इसी प्रकार परलोक को भी सिद्ध करो, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो नहीं सकता इसलिए परलोक नहीं है, ये कहना है उसने। कहने पर प्रत्यक्ष नहीं बता समाधान, प्रत्यक्ष के द्वारा ही परलोक के समर्थन करने के लिए अग्रिम कंडिका कहते हैं, परलोक में भी प्रत्यक्ष होता है स्वप्न में, कहाँ होगा स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है कहना चाहते हैं। तत्समर्थनार्थम परलोक समर्थनार्थम उत्तरो ग्रंथ इत्यर्थ, आगे का जो ग्रंथ आएगा तस्य वा पुरुषस्य देव स्थान भवत इत्यादि। भाष्योक्तम संबंधम निगवेदि, भाष्य में आया हुआ जो संबंध है ना इसको समापन करते हैं, इति एष इत्यादि कहा है। इत्येष तावत् संबंधो तथा अन्योपि अभिधीयते, ये संबंध है, इस प्रकार का संबंध है परलोक सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए अग्रिम ग्रंथ है, ये संबंध दिखाएगा। भर्ती प्रबंध उत्तम संबंध उत्थापित, अब कहते हैं भर्ती प्रबंध ने कैसा संबंध बताया पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ का, तथा इत्यादि कहा यहाँ तथेत है ना, तथा अन्योपि अभिधीयते कहा, अन्य संबंध भी है, क्या है? आत्मा ज्योति इत्यादि कहना है। तम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, वो जो भर्ती प्रबंध का जो संबंध होगा पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ का उसको कहने के लिए पहले के कुछ बातें करते हैं, कहा पूर्व बात को सब उत्तर कथन करते हैं। आत्मा ज्योति इति हेका समान इति चापर पापनो बिजहाति इति पदार्थ सूत्रता थे, तीन विषय संक्षेप से कहे गए थे पूर्व में भारतीय प्रपंच कहते हैं। एक तो आत्मा ज्योति ही, आत्मना वास्ते इत्यादि कहा था, आत्मा को ज्योति कहा था, आत्मा ही अश्य ज्योतिर्भवती इत्यादि, चार तीन सात में कहा है, और समान असन उभवलोक संजय वो चार तीन सात का ही है, और पापनो बिजहाति यहाँ कहा था उत्क्रामन म्रियमाण पापनो विजहाति, शरीर इंद्र को छोड़ देता है, ये तीन बातें हैं ना, ये पूर्व की बातें के कथन किया है यही है। यथा आहु, जैसे भरत आहु कहते हैं, कौन भरत प्रवृत्त कहते हैं, भरत प्रवृत्त कहते हैं, तानी ये तानी त्रीणी वस्तूनी उपन्यस्तानी, तीन वस्तु के उपन्यास किया पूर्व में, कथन किया, आत्मा आत्मनायव आस्ते इत्यादि, आत्मा आत्मा की ज्योति कहा, एक दूसरे समान शब्द आया, स समान सन बहुलोक संचरती ये आया, और तीसरा पापनो विजाति, यही उपनिषद पूर्व में रखे गए वस्तु यही है कहा। तथा उदाहृत तदीय भाष्य अवदिति ही शब्द, पूर्व में दिए हुए जो ये तीन बातें बताई ना, उदाहृत जो भाष्य में दिया था उसी का ही अवद्योतन करने वाला ही शब्द दिया है यहाँ इन्होंने, आत्मा ज्योति रीति ही एक ही शब्द लगाया कहा। तस्य इत्यादि इष्टम संबंध वहा, आगे जो कंडिका आने वाली है, तस्य हवा ये तस्य पुरुषस्य देवस्थान भवत, जो कंडिका आ रही है इत्यादि का संबंध बताते, इष्ट संबंध क्या है कहा, स्वप्न इत्यादि ये कहना चाहते हैं। स्वप्न न निर्णयो वाच्य, ये संबंध के क्या करना, स्वप्न के द्वारा निर्णय करना परलोक है या नहीं है, यदि भी सिद्धांत की ओर से इस्लोक के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, परलोक के लिए आगम प्रमाण है, शास्त्र बोलता है स्वर्ग में यजत वाक्य चरितार्थ होगा नहीं, पूर्वादि बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, इस्लोक प्रत्यक्ष जो जागृत स्वप्न किसका विषय है, आत्मा का विषय, आत्मा ही जानता, अन्य कोई नहीं जानता, इंद्रियों से जागृत थोड़ी जानी जाती, स्वप्न थोड़ी जाना जाता, नहीं जाना जाता, ये तो आत्मा ही प्रमाण है, जागृत है करके स्वप्न आत्मा ही बोला हाँ ये अभी जागृत है, आत्मा प्रमाणक वाला है, स्वप्न भी ऐसा ही है, ठीक इसी प्रकार बोलना चाहिए परलोक हो तो, किंतु परलोक के लिए आत्म प्रमाण होता नहीं है, सिद्ध नहीं कर सकता, देखा ही नहीं अभी, ये पूर्वादि कहना चाहता है। तो सिद्धांत ने कहा स्वप्न में परलोक भी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए, आगम प्रमाण नहीं, पूर्वादि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए अगले कंड का है, स्वप्न भी क्या परलोक में प्रत्यक्ष होता है, जागृत में स्वप्न में, ये दिखाना है। स्वप्न में निर्णय वाच्य ए तेषाम इतो धुना, ये कहा ये जो तीन दिया गया जो था, आत्मा ज्योति कहा था, ससमान सन कहा था, पापनो विजाति कहा था, ये तीनों का स्वप्न के द्वारा ही उत्तर देना चाहिए, ये कहा। तस्ति पर्वते थेदम विदिना ये सुनो, तस्य इत्यादि अग्रिम कंडिका आने वाली है, उसके द्वारा वर्णन किया जाता है, इदम त्रयम ये न विदिना वर्णते तक्षण, जिस विधि के द्वारा ये तीनों का वर्णन होगा, कौन तीनों, आत्मा ज्योति ससमान असम उभोलोक पापनो विजाति, तीनों का अग्रिम कंडिका से वर्णन होगा, ठीक है। आत्मज्योति आदि नाम, जो आत्मज्योति है समान ससमान सन है, और आगे एक और है कौन, पापनो विजाति, तीनों का त्रयाणाम स्वप्न दृष्टांत है निर्णय वाच्य, आत्मा ज्योति है या नहीं स्वप्न में निर्णय होगा, ज्योति के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता प्रकाश के बिना, किंतु अन्य प्रकाश वहां नहीं है, स्वप्न में कौन ज्योति से काम करेगा, आत्मज्योति से, यही है। और ससमान सन उभलोक अनुसरित जागृत छोड़ करके स्वप्न में जाता है, देखा है स्वप्न में, स्वप्न छोड़ के निद्रा आता है, यही घटेगा, और जागृत के कुछ ले नहीं जाता, पापनो विजाति भी हो जाता है, क्या हो जाता है, वैसे परलोक जा जैसे स्वप्न में जाता है कुछ ले नहीं जाता, परलोक जाते समय ऐसे काम होगा, यही कहना है। इत्यतो तो हेतु तो इसी कारण से तस्य इति वाक्यम जा तस्य हवा ये तस्य पुरुष से देवस्थान भवत इत्यादि वाक्य अग्रिम कंडिका इसलिए है परिवर्तन कहा। कथम अत्र त्रयाणाम निर्णय, स्वप्न में तीनों का निर्णय कैसे होगा, तो कहते हैं वर्णते कहा, जिस प्रकार होगा ना, तस्ति वर्णते थेदम विदिना ये नते श्रुण ये नीदा त्रयम वर्णते, ये तीनों का वर्णन जिस प्रकार से होगा वो प्रकार को सुनो, पहले अग्रिम कंडिका से सुनो, कहाँ से सुनो, अग्रिम कंडिका से शुरू होगा ये। उक्त चौद्य अवद्योतनार्थो अर्थ शब्द, जो पूर्वादि के प्रश्न है ना कैसे हो सकता है करके, उसके लिए अर्थ शब्द लगाया भारतीय में कहते हैं, आगे कहते हैं इदम त्रयम एन विदिना, ये तीनों के तीनों आत्मा ज्योति स समान सन और तापन विजय, तीनों के तीनों एन विदिना, जिस विधि के द्वारा वर्णन होगा उस विधि को सुनो, ये प्रकार सुनो, उस प्रकार को सुनो, ये कहना है। तस्य इति वाक्ये वर्णते, तस्य हवा इत्यादि जो वाक्य आने वाला है, तस्य माने तस्य हवा ये तस्य पुरुष देवस्थान वाद इत्यादि वाक्य में वर्णन होगा, माने आगे जो इतने भी कंडिका आने वाली है ये तीन बातों को ही कहते जाएंगे, कहें आत्मा ज्योति की चर्चा आएगी, कहें ससमान सन की चर्चा आएगी, और कहें कैसा छोड़ता है, ये बातें करनी है आगे, इसलिए तस्य हवा ये तस्य इत्यादि है कहा। तद विधानम उच्चमानम श्रवण इति योजना, उसकी उसी प्रकार को मेरे द्वारा कहे जाने वाले सुनो कहा। वाक्य व्याख्याने त्रयाणम निर्णय व्यक्तो भविति, वाक्य के जो व्याख्या कर में ये वाक्य ही आया है, आत्मज्योति एक वाक्य आया है और दूसरा है समान असनुभव लोगों अनुसंतर, ये भी पूर्व में आया कैसे समान होकर दोनों लोगों के संचरण करता है, आत्मज्योति कैसे हो जाती है, और तीसरा पापों आत्मा ये पुण्य पाप कैसे छोड़ता है, पाप को कैसे छोड़ता है शरीर आदि को, ये जो बातें हैं सब के सब वाक्य व्याख्याने या वाक्य की व्याख्या से स्पष्ट होगा। किसके वाक्य तीन आ गए, आगे व्याख्या होगी इनकी, वाक्य व्याख्याने त्रयाणम निर्णय व्यक्तो भवति, स्पष्ट हो जाएगा तीनों का निर्णय। हाँ आत्मज्योति इसलिए कहा गया था, समझ में आ जाएगा आगे समान असनुभव लोग संतरी इसकी बात को समान आगे व्याख्या होने पर समझ में आ जाएगा, और पापन विजाति का व्याख्या होने पर तीन बातों को लेकर कहा। इदम त्रयम ये नीतना तस्ती वाक्य वर्णित तद्विधान उच्चमान श्रमित जन कहा। वाक्य व्याख्या ने त्रयाणाम निर्णय व्यक्तो भवती थी भाव, वाक्य के वाक्य तो कोई पूर्व के वाक्य हैं तीनों, उनके व्याख्या करने पर निर्णय हो जाएगा ये कहा। उक्त संबंध मन जाना थी, इसी संबंध को ही प्रतिज्ञा करते हैं, अनुमोदन करते हैं क्या है? अयम च माने भारतीय प्रबंध ने जो तीन वाक्यों को आगे व्याख्या करने के लिए कहा वो सिद्धांत भी अनुमोदन करते हैं, ठीक है अनुमति देते हैं। अयम चापि अभिसंबंध, ये भी एक संबंध है, तथा चान्यो भी वर्णित अन्य संबंध भी ये कह कहते हैं वर्णित ये यार स्वयं ज्योति आत्मोक्त तस्या विद्याकृत भाव। अरे बाबा ये जो स्वयं ज्योति आत्मा जिसको कहा वह आत्मा क्या है, उसके अज्ञान के कारण कर्म किया उसने, कर्म हो गया, कर्म होने से भोग भूमि स्थान चाहिए, क्या चाहिए भोग भोग स्थान चाहिए, कौन होगा इस लोक पर लोक स्थान होगा उसका क्या होगा भोग भोगने का था, ये बताना है आगे एक वाक्य के द्वारा उसके सिद्ध कर रहा है कहा यही है। भाष्योक्तम संबंधम दृष्टांतो अभिशब्द, भाष्य में कहा गया जो संबंध है उसको दिखाने के लिए अभिशब्द है कहते हैं। स्वाभिष्टम संबंधांतर वहा माने भाष्यकार को जो अपना अभिष्ट संबंध कहते हैं ये बताना चाहते हैं, तथा च इत्यादि कहा है, तथा चान्यो विपरण अन्य संबंध भी है, अभिष्ट संबंध अन्य भी है कहा, तदेव स्फुट इति अन्य संबंध क्या है उसी को दिखाना चाहते हैं। स्वयं इत्यादि शब्द कहा, स्वयं ज्योति आत्मा होता जो आत्मा को स्वयं ज्योति कहा, आत्मनाव्य ज्योतिष आस्ते इत्यादि पूर्व में कहा है, ज्योति ब्राह्मण यही कहा था, ये ज्योति ब्राह्मण चल रहा है अभी, तो जो कहा गया था तस्य अविद्या क्रिया उद्भव, तस्य अविद्या उस आत्मा का जो अज्ञान है उसके द्वारा उत्पन्न किया क्रिया उत्पन्न हो गया, कौन कर्म, कर्म होने पर क्या होगा, तो कर्म होने पर उद्भव हो गया कर्म भोग उपसिद्ध, जब कर्म किया है तो भोग सिद्धि के लिए, किसके लिए भोग सिद्धि के लिए, वर्णते भूवयोधुना, उसके क्रिया कर्म से उत्पन्न जो भोग भूमि होंगे कर्म के फल के लिए भोग भूमि बताना है, यहाँ कर्म किएगा तो कहाँ जाके भोगेगा बताना है, परलोक में भोगता है इत्यादि बताना है इसके लिए। इदम च इत्यादि वाक्य में आदाय भोग भूमि रेव दर्शयति, इदम च इत्यादि वाक्य है ना ये, इदम च परलोक इत्यादि वाक्य है, तो इस इदम च परम इदम जन्म परम जन्म इत्यादि वाक्य के द्वारा ना यही है दर्शे इदम इत्यादि कहा। चकार सूचितम अर्थवा, चकार भी है वार्तिक में उसके द्वारा सूचित क्या होता है, इदम जन्म परम चैव में चकार है इसके द्वारा सूचित क्या है, स्वप्न इत्यादि का, स्वप्नतन मध्यगस्थ, ये दोनों लोगों के बीच में भोग भूमि स्वप्न भी है, स्वप्न भी भोग होता है जीवात्मा को, कभी परिश्रम दुखी होता है कभी सुखी होता है, भोग मिलता है वहाँ स्वप्न में भी, ये कहना है इसके लिए आगे ग्रंथ है ये समझना, ये तीन बातों को निर्णय करने के लिए है आगे, ठीक है थोड़ी सी रह गई थी। तत्र उत्तरत्वेन वाक्यम उत्थाप्य व्याकृति कहा, पूर्वादि ने जो शंका उठाई है जागृत स्वप्न तो प्रत्यक्ष है और श्लोक परलोक प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष न होने से क्योंकि प्रत्यक्ष का दृष्टांत दिया तो प्रत्यक्ष सिद्ध होना चाहिए, परलोक पर प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, और जाग श्लोक पर प्रत्यक्ष होने पर भी जागृत का अंतर्भूत है, इसलिए परलोक के विषय में कुछ प्रश्न नहीं होता, मैंने परलोक है ही नहीं ऐसा कहा था, वो सब उत्तर रूप से कहते हैं कहा। तत्र उत्तरत्व न परलोक नहीं है करके जो पूर्वादि ने कहा श्लोक पर लोग ने कहा उसको उत्तर रूप से वाक्यम उत्थापित आगे वाक्य श्रुति वाक्य को उत्थापन करके व्याख्या करते हैं कहा, टिप्पणी होगी 6 नंबर की। उक्त शंका आयाम पूर्वादि की जो शंका हो गई उसको उत्तर रूप से वाक्य कोई तस्य हवा या तस्य इत्यादि वाक्य कोई लेकर के व्याख्या करते हैं। कहा आगे कंटिका है तस्य वाय तस्य पुरुषस्य स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् संदे स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदं च परलोकस्थानं च अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रमम् आक्रम्य उभयान् पापना आनन्दाश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम् अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपीति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति तस्य वाये तस्य पुरुषस्य देवेव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् संधे स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदं च परलोकस्थानं च अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तम् आक्रमम् आक्रम्य उभयान् पापना आनन्दाश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम् अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपीति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति तस्य वा एतस्य पुरुषस्य जो पूर्वोक्त पुरुष है वही पुरुष उसी पुरुष का ही आत्मा का तस्य वही प्रसिद्ध है इस पुरुष का द्वे एव स्थाने भवत दो ही स्थान है न्यूनाधिक नहीं दो ही स्थान है कभी श्लोक में होता है कभी प्रलोक में होता है ये दो लोक होते हैं इसके दो एव लगाने से न्यून भी नहीं है अधिक भी नहीं है न्यूनाधिक को रोकने के लिए एव लगाया जाता है तस्य वा यतस्य पुरुषस्य द्वयैव स्थाने भवता कहा उस पुरुष का द्वय स्थान है द्वे एव संधि नहीं हो रखी देखो यहाँ इदे द्विवचन ये द्वे शब्द द्विवचनांत है द्विवचन है ये इदे द्विवचन प्रक्रिया में लगा हुआ है तस्य वा यतस्य पुरुषस्य द्वयैव स्थाने भवता द्वय स्थान है इसके क्या हाँ माने ही दो ही स्थान है दो ही है स्थान इसके भवता माने होते हैं इदम से परलोक स्थान से एक तो यही स्थान है जिस लोक में बैठा है अभी और दूसरा परलोक स्थान दो ही स्थान होता है और संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम कहते हैं संधौ भव संध्यम संधि में होने वाले पदार्थ इस लोक परलोक की जो संधि है उसको कहते हैं संधि को संधि में होने वाले को संध्यम कहा संधि में कौन स्वप्न स्थान है इस लोक के बाद परलोक के बीच में इस लोक परलोक के बीच में स्वप्न होता है संध्यम संधौ भव संध्यम संधि में होने वाला दोनों लोगों के बीच में मध्य में होने वाले को संध्या कहा जाता है माने दिगादिपे एत लगा दिया संधि शब्द से संधि में होने वाले को संध्या का तृतीयम वही तृतीय यही है स्वप्न स्थान स्वप्न स्थान है तृतीय बाकी नहीं तस्मिन संध्य स्थान है तिष्ठन उस संध्य स्थान में रहता हुआ किस में स्वप्न में संध्य स्थान स्वप्न है उसमें हो तिष्ठन रहता हुआ माने स्वप्न में जाता हुआ ये थे उभय स्थान ही प्रसिद्ध ये दोनों स्थानों को देखता है वहाँ जागृत को भी देखता एक है इस श्लोक को भी देखता है परलोक को भी देखता है दोनों स्थान है दोनों स्थानों को देखता है स्वप्न में तस्मिन संध्य स्थान है तिष्ठन ये जो आत्मा है पुरुष है उस संध्य स्थान माने स्वप्न स्थान है वो उसमें रहता हुआ ये थे उभय स्थान ही प्रसिद्ध ये थे उभय द्वितीयांत है यहाँ ये दोनों स्थानों को देखते इस श्लोक को भी देखता है परलोक को भी देखता है दोनों को देखता है कहा इदम च लोक परलोक स्थान, दो स्थान यही है, दोनों स्थान कौन है, इस्लोक और परलोक, दोनों स्थान को देखता है स्वप्न में अथा अनंत। अब परलोक जाने के लिए क्या किस साधन से जाएगा प्रश्न है, अब किस साधन से परलोक जाएगा, अथा माने अनंतर कहा जाता है यथाक्रमो अयम परलोक स्थान बहुत है, जैसे आक्रम आक्रमण साधन आक्रमति अनेन इति आक्रम, जिसके द्वारा जाता है व्यक्ति परलोक किस साधन से जाता है, कर्म उपासना आदि साधन के द्वारा जाता है, ठीक है आक्रम यथाक्रम जैसे आक्रम होगा, आक्रमम अनतिक्रम यथाक्रम, जैसे आक्रम है जैसे साधन है जिससे जाना है उसको लेकर परलोक स्थाने भवति, जिस आक्रम के द्वारा परलोक स्थान वाला हो जाता है पुरुष, तम आक्रमम आक्रम उसी सहारा को लेकर के, कर्म उपासना ही सहारा होता है उसके लिए परलोक जाने के लिए, इसके लेकर उभयान पापना आनंदा से पश्यति, दोनों को देखता है वहाँ स्वप्न में, उभयान दोनों के दोनों को देखता है आनंदाश्च पापना आनंदाश, माने धर्म अधर्म जो जैसा किया होगा उसके आधार पर सुख को भी देखता है दुख को भी देखता है, सुख दुख सबको देखता है वो वहाँ स्वप्न में कहा। स यत्र प्रस्वपीति, कहाँ देखता है, जहाँ पर ये सो जाता है, प्रस्व प्रकृष्ट न स्वपीति प्रस्वपीति निद्रा में होता है उस काल में। अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम अपादय, ये जागृत लोक है ना, ये जागृत वाला लोक जितने भी थे उसका, अस्य लोकस्य सर्वावतः, ये लोक ऐसा लोक है, जागृत शरीर ऐसा शरीर है, सबकी रक्षक है, सबके रक्षा करता है, सबका रक्षक है, ऐसा पहले कहा था, ये सबकी रक्षा है करने वाला, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में चर्चा थी, सर्वावतः सबकी रक्षा कैसे करता है, देखो यागादि के द्वारा देवता की तृप्ति करता है, रक्षा करता है, और तर्पणादि के द्वारा पितरों की रक्षा करता है, ऐसी स्थिति है, हाँ, और अतिथि के सेवा के द्वारा मनुष्यों आदि की रक्षा करता है, ये देखा है ऐसा होता है, सबकी रक्षा करने वाला होता है ये, माने पशुओं को भी रक्षा करने वाला होता, कुछ देता है पशुओं को भी रक्षा करता है, ये सबकी रक्षक होता है ये, माने सबका ये पशु है, सबकी रक्षा करने वाला, ऐसा कहा था सर्वावतः, सबकी रक्षक जो होगा ये जो मनुष्य है सर्वावतो अस्य लोकस्य, बड़े ये जो वर्तमान लोक जो मिला है ये सबकी रक्षा वाला लोक है, इसके मात्राम पादाय, माने जागृत अवस्था के शरीर के एक अंश लेकर के जाता है स्वप्न में, पूरा नहीं ले जाता, संस्कार लेके जाता, क्या ले जाता है मात्रा, यही है मात्राम पादाय लेकर के स्वयं विहत्य, स्वयं इस शरीर को नष्ट कर देगा, जागृत शरीर को जागृत शरीर नहीं ले जाता, स्वयं छोड़ देता वो, स्वयं विहत्य विशेष रूप से हनन करके चेतना शून्य कर देता है ये, और आगे स्वयं निर्वाह स्वप्निय शरीर स्वयं निर्माण करता है वो आत्मा, वहाँ निर्माण करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती, सोचा हो गया, स्वयं भाषा अपने प्रकाश के द्वारा, भाष शब्द त्रिद्यांत भाषा, अपने प्रकाष के द्वारा ही स्वयं ज्योतिषा, अपने जो ज्योति रूप प्रकाश है उसके द्वारा प्रस्वपीति सोता है ये पुरुष, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, अत्र माने स्वप्न स्थान है, स्वप्न स्थान में जो इस्लोक परलोक के संधि स्थान है स्वप्न स्थान, उसमें स्वयं ज्योति वाला हो जाता है, किस ज्योति वाला, जागृत अवस्था में तो अन्य ज्योति से काम करता दिखता था, आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति अग्नि ज्योति वाग ज्योति इत्यादि काम करते, वहाँ कोई ज्योति नहीं है, अत्र माने स्वप्न स्थान, स्वप्न अवस्था में अयम पुरुष है, ये पुरुष है आत्मा, यह स्वयं ज्योतिर्भवति, ये जो कार्यकर्म संघात पुरुष है स्वयं ज्योति वाला होता है, अन्य ज्योति का काम नहीं है वहाँ, मान ये ज्योति ब्राह्मण है आत्मा प्रकाश रूप दिखाने के लिए स्वप्न अवस्था में जाकर निर्णय किया, आत्मा ज्योति जो कहा था ना उसका उत्तर ये हो गया, तीन में से एक का उत्तर यही है स्वयं ज्योति हो जाता है, यहाँ टिप्पणियाँ हैं कहीं, एक में कहा एवं आगमत परलोक अस्तित्व सिद्धेपि, आगम से तो परलोक सिद्ध है, सिद्ध है होने पर भी, मान श्रुति प्रमाण से परलोक सिद्ध है, स्वर्ग काम यजता वाक्य के द्वारा सिद्ध होने पर भी, एक आगमत परलोक परलोक अस्तित्व सिद्ध भी, परलोक के विषय में अस्तित्व सिद्ध है होने पर भी, तत्र प्रत्यक्षम वाच्यम, नहीं दृष्टांत दिया गया स्वप्न जागृत का, वो प्रत्यक्ष वाले हैं तो प्रत्यक्ष कहना चाहिए, परलोक के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए वाच्यम, अतः तद्वक्तुम, इसलिए वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहने के लिए आगे के कंडिका आरंभ करते कहा, यदवा अथवा दूसरी बात अथवा आत्मज्योति ही, एक कहा था आत्मज्योति करके कहा था, क्या कहा था, आत्मनायवा आस्ते पल्ले थे आप आत्म ज्योतिर्भवती इत्यादि कहा, दूसरा समानसन कहा था समानसन उपोलोको अनुसंचरते, और तृतीय कहा पापनो विजहाति, ये भी कहा है पूर्व कंडिका में कहा था। इत्येतान सूत्रदान, ये जो तीन संक्षेप में कहे गए थे ना, तीन पदार्थान, कौन तीन जो पदार्थ हैं, कौन कौन, आत्मज्योति कहा, ससमानसन कहा, पापनो विजहाति, संक्षेप से कहे पदार्थों को स्वप्न अवस्तंभे निर्णय तुम आह, स्वप्न के सहारा लेकर के निर्णय करने के लिए कहते हैं, ये भी ये अर्थ है इसका, तस्य इत्यादि कहना चाहते हैं, तस्य इत्यादि कहा, तस्य वाह्य तस्य, दो में कहते हैं प्रसिद्धस्य, वही लगा दिया ना, ये जो प्रसिद्ध पुरुष है यह पुरुषस्य इत्यादि, द्वैव स्थाने भवत, तीन नंबर में कहते हैं प्रकृतस्य, तीन में कहा, अच्छा ये तस्य माने प्रकृति, जिस पुरुष की चर्चा चल रही है उसका, चार में कहते हैं न न्यूने ना भी अधिक है, ये वाला लगाने से ऐसा हो जाता है, न कम न ज्यादा, दो ही स्थान है इसके, ये श्लोक परलोक, इदम च स्थानम परलोक, परलोक स्थानम च बोल दिया है, पांच में कहते इदम माने प्रत्यक्ष तो अनुभूयमानम वर्तमान जन्म एकम, एक स्थान यही है वर्तमान जन्म, प्रत्यक्ष अनुभव है जिसका ये है, एक जन्म एक तो यही है लोक इसका, और दूसरा द्वितीय आह, द्वितीय क्या है पर कहा, परलोक स्थान हमसे बोल दिया, परलोक स्थान अग्रिम शरीर में मिलना है वो परलोक है, यही है दो ही स्थान है इसके रहने का स्थान, दो ही है, या तो इस लोक में रहेगा या परलोक में रहेगा, मैंने इस शरीर में पर शरीर में रहना इसने, यही है। छह में कहते हैं परलोक स्थान कैसा है, भावी जन्म बोल दिया, कौन सी जन्म, आगे होने वाला जन्म, वर्तमान जन्म तो इस लोक हो गया और भावी जन्म जो होगा वह परलोक है, आगे स्थान संध्यम तृतीयम बोल दिया, सात की टिप्पणी कहते हैं उक्त उभयो संधौ भवम, कर संधौ भव संध्यम, संधि में जो होता हो दोनों के बीच में होता है उसको संध्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दिगादि यत सूत्र है, यत प्रत्यय लगाएंगे तद्धित संधि शब्द से बनेगा संध्या, यही है, ये दोनों के बीच में है इसलिए स्व कौन होगा स्वप्न कहेंगे, तृतीयम स्वप्न स्थानम बोल दिया, तृतीय तो यही है स्वप्न स्थान ही है, दो लोग तो ये श्लोक परलोक वर्तमान शरीर और आगामी शरीर और तृतीय स्वप्न, स्वप्न स्थानम तस्मिन संध्या स्थान है तिष्ठन कहा, उस संध्या स्थान में रहता हुआ स्वप्न में रहता हुआ दोनों लोगों को देखता है, इस लोक भी देखता है परलोक भी देखता है, ये कहते हैं तिष्ठन माने वर्तमान बोल दिया, रहता हुआ उस संध्या स्थान में रहता हुआ, ये अर्थ है, एते उभे स्थान है पश्यति, ये दोनों लोगों को देखता है, इस लोक को भी परलोक को भी, नौ में कहते हैं वर्तमान भावी जन्म दोनों जन्मों को देखता है कहना है, वर्तमान जन्म और भावी जन्म, यही है उभय स्थान एक अर्थ, यही है दोनों को देखता है, कैसे देखे आगे बोलेंगे, आगे कहते हैं अथ यथाक्रमोयम परलोक स्थान अयम पुरुषा, ये जो पुरुष है जिस क्रम से, क्रम माने जिस साधन से परलोक स्थान वाला होगा वह साधन बताते हैं, कहते हैं अथ यथाक्रमोयम परलोक स्थान भवती तम आक्रमम आक्रम्य, उसी साधन को सहारा लेकर उभयान पापना आनंदा पश्यति, जिस साधन से किया जाना होगा परलोक उसी साधन से दोनों को देखता है, किया हुआ पुण्य भी देखता है पाप भी देखता है सब देखता है, ये कहना है। अथ में दस की टिप्पणी है लोकद्वयस्य ग्राह्यत्व अविशेषे भी, दोनों लोक आत्मा के द्वारा ग्राह्य है, इस लोक भी परलोक भी, ये दोनों आत्मा के द्वारा ग्राह्य हैं, आत्मा ग्राहक है शरीर लेता है और ये ग्राह्य है, लोकद्वयस्य श्लोक और परलोक दोनों के द्वारा आत्मा के द्वारा दोनों के दोनों आत्मा के द्वारा ग्राह्य में समानता होने पर भी कस्माद ही लोकम त्यक्त्वा परलोक को भी उत्पादित है, फिर श्लोक को छोड़ करके परलोक के क्यों कहने जा रहे हैं आप, अथा यथाक्रम अयम परलोक थाने भवत इत्यादि क्यों कहना चाहे भवत इत्यादि क्यों कहा, पहले श्लोक के बारे में कहना चाहिए ना, जब समान है दोनों लोकद्वय ग्राह्य तो अविशेष आत्मा के द्वारा ग्राह्य है आत्मा ग्राहक दोनों लोग है तो श्लोक को छोड़ करके परलोक के विषय में क्यों कहते हो आप, ये शंका है इतिहास संख्या अथ इत्यादि तात्पर्य माहु वार्तिक है, अथ यथाक्रम ओम परलोक स्थान भवति इत्यादि वाक्य है ना, इसके तात्पर्य वार्तिकार बोलते हैं कहते हैं सुखे न दर्शन तावत अहि कश्य जन्मना यथा तो परलोक तथा तथा तथा थेत्य विधीयते, देखो अनायास दर्शन हो जाता है इस श्लोक का, तो किसी बताने की जरूरत नहीं है, किसी स्वप्नादि में जाने की आवश्यकता नहीं है इस श्लोक को जानने के लिए। सुखे न दर्शनम तावत अहि कश्य हे जन्मना, इस जन्म के तो अनायास प्रत्यक्ष हो जाता है, दर्शन हो जाता है, वर्तमान शरीर का तो जाना ही जाता, प्रत्यक्ष ही है। यथातु परलोक से, जिस प्रकार परलोक भी प्रत्यक्ष हो जाए, सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए उस परलोक के विषय में, यथातु परलोक से तथा उसी प्रकार अथ इति अभिधेयते, इसलिए अथ यथाक्रमो यम परलोक स्थान भवति इत्यादि कहा जाता है। ग्यारह की टिप्पणी है यथाक्रमम के ऊपर में, यथा इत्यादि आक्रमति अनेना आक्रम, क्रम पाद विक्षेपित होते चलना होता है, जिसके द्वारा चलता है उसको आक्रम कहा जाता है, सहारा, जिस सहारे से चलेगा परलोक जाएगा उसको कहा जाता है आक्रम। आश्रय है, आक्रम ने आश्रय, यही है विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण, यही आश्रय क्या होता है इसका, उपासना, विद्या माने उपासना, परलोक जाने के क्या क्या है इसका साधन, उपासना है, कर्म है और पूर्व प्रज्ञा संस्कार है, ये तीनों होते हैं अवस्था में, यही सहारा होता है इसका परलोक जाने के लिए, विद्या शब्द का अर्थ उपासना और कर्म और पूर्व प्रज्ञा माने ये होता है संस्कार, यही होते हैं उसके। स यादृशो अश्य, जिसके ये जिसके ऐसा जैसा होगा वैसे दिखता है उसको वहाँ स्वप्न में कहते जाते हैं। स माने ये जो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा स्वरूप जो है ना, वो जिसका जैसा होगा स्वयं यथाक्रम, उसी को यथाक्रम कहा गया है, अपने अपने साधना के आधार पर ही परलोक जाना होता है, जैसी साधना होगी जिसके पास, एक कहा पुरुष यथाक्रम पुरुष परलोक स्थान प्रतिपत्तव्य, परलोक स्थान में प्राप्तव्य शरीर को परलोक कहना है, यहाँ प्रतिपत्तव्य निमित्त, ऐसा निमित्त यही है कौन, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, यही होते हैं, तत्प्राप्त्यर्थम माने उसके प्राप्ति के लिए निमित्त हैं विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, यही होते हैं। यादृशेन क्रमेण युक्त भवति, जिस क्रम से युक्त होगा माने जैसी उसके पास उपासना होगी, जैसा कर्म होगा, जैसे पूर्व संस्कार होगा उसके आधार पर ही, तम क्रमम वो क्रम के बीजभूतम, वही है बीज इसके ऊपर लोग जाने के साधन, बीजभूतम आक्रम्य माने अवस्तभ्य उसको सहारा करके, उभयान पापन आनंद पाप फलानी दुखानी धर्म फलभूतानि सुख विशेषांश पश्यति का, उभयान पापन आनंद पश्यति ऐसा मंत्र में है, दोनों को देखता है, जिसमें आनंदों को भी देखता है पापों को भी देखता है, तो क्या है ये उसका अर्थ करते हैं, पाप फलानी दुखानी, यहाँ पर पापन माने पाप के फल देखेगा, क्या देखेगा, पाप का फल दिखता है उसको स्वप्न में और दुख को देखता है, और धर्म फल भूतानी, धर्म के फल को होते सुख होते हैं उसको भी देखता है स्वप्न में, सुख विशेष पश्यति का, एवं अनेन प्रकारेण धर्मात् देवता प्रसाद, इस प्रकार से माने एक प्रकार यही है, क्या है प्रकार की विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा यही होते हैं इसके आधार पर, अथवा कर्म अथवा धर्मा धर्माद, ये धर्मों के लिए धर्म है ये, अथवा देवता प्रसाद, अथवा देवता प्रसन्न होने से भी उसको सहारा मिल जाता है परलोक जाने के लिए। अंते वयसी अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में यदि असंभाव्यमानम स्वप्ने पश्यति, यहाँ जो संभाव्य असंभाव्यमान है जिसको नहीं देखा गया, यहाँ देखना संभव नहीं है, उसको भी स्वप्न में देखता है, कब, अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था आने पर ऐसा दिखता है, अंते वयसी अंतिम उम्र होने पर यदि यह असंभाव्यमानम, जहाँ यह संभावना भी नहीं की जा सकती उसको भी वो देखता है, वह अंतिम उम्र में स्वप्ने स्वप्न में देखता है पश्यति का, तत्पारलौकिक परलौकिक पारलौकिक है, जो देखता है वो पारलौकिक है वो शरीर, ये कहा। आगे इस तरह की टिप्पणी एक नंबर है ना, स में आया, स खलु आत्मा बाह्य ज्योति भी असस्पृष्ट, स्वप्न अवस्था के जो आत्मा है ना बाह्य ज्योति से संबंधित नहीं है, स खलु बाह्य ज्योति भी असंस्पृष्ट, स्वयमेव यथा ज्योतिर्भवति, स्वयं जैसे ज्योति बनता हो तथा इदम स्वयं ज्योतिषम साक्षात स्वप्न अवस्था में रहा, वो जो स्वयं ज्योतिष आत्मा कहाँ होता है, स्वप्न का सहारे से बता रही स्मृति, ठीक है ना, स यत्र प्रसुपिति का, जब सो जाता है ना विशेष रूप से इत्यादि, अस्य लोकस्य सर्वापतो मात्रम अपादाय, इस लोक मान जागृत लोक के क्या, जागृत शरीर का संस्कार लेके जाता है, क्या देता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम संघात ये सबको तृप्त करने वाला यही है, इसी का संस्कार लेके जाएगा। अस्य लोक से माने कार्यक्रम संघात, से ये जो कार्यक्रम संघात है जागृत अवस्था के, ये सबको तृप्त करने वाला यही होता है, सबके ऋणी है, ये सबको ऋण चुकाने के लिए काम करता है, देवताओं के लिए यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करता है, पितरों को तर्पण आदि के द्वारा तृप्त करता है, भूतों को कुछ दे करके तृप्त करता है, सबको तृप्त करने वाला होता है, माने सबके ऋणी है ये पुरुष, ये कहना है वहाँ प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण कहा था, वही बात यहाँ कहना चाहते हैं प्रसिद्ध श्लोक से इत्यादि का टिप्पणी में ही बता रहे हैं। सखलो एवं आत्मा, ये आत्मा मैंने कार्यक्रम संगा दी है, बाह्य ज्योति असंस्पृष्ट, बाह्य ज्योति के द्वारा असंबंध होता हुआ स्वयं यथा ज्योतिर्भवती, स्वयं जैसे जिस प्रकार ज्योति होता हुआ आत्मा, तथा इदम स्वयं ज्योतिषम, ये जो इस प्रकार स्वयं ज्योति हुआ साक्षात स्वप्न अवस्था में ना, स्वप्न को सहारा लेकर के श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, स यत्र प्रसुभिति आदि के द्वारा बोलती है, कहा स स माने प्रकृत आत्मा, जिस आत्मा की चर्चा आ रही है वो सपद से लेना, यत्र काले जिस अवस्था में प्रकर्षण स्वप्न अनुभवति, जिस अवस्था में स्वप्न विशेष रूप से स्वप्न में पड़ा हुआ है, वो स्वप्न का अनुभव करता है जब, तदा किम आश्रय, किसमें आश्रित होकर करता है आत्मा, केन प्रकारेण स्वप्न प्रतिपद्य, किस प्रकार से स्वप्न को प्राप्त होता है, इति आकांक्षायाम आह, इस जिज्ञासा अनुभव स्तुति बोलती है, स यत्र प्रसुपिति, अस्य लोकस्य सर्वापतो मात्रम अपादाय, ये जागृत लोग जो कार्यक्रम संगात है ये सबको तृप्त करने वाला सर्वापत होता है, कौन होता है ये सर्वम अवति सर्वापत, षष्ट्यंत सर्वापत है, सबको तृप्त करने वाला है ये, भाई प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण भी इसकी चर्चा हो गई है, सबको तृप्त करने वाला, सर्व शब्द उपद रख करके अवरक्षण धातु से सत्र करके बनाया गया सर्वापत शब्द बनाया, षष्ठी का ये वचन है सर्वापत, सबकी रक्षक ये जो शरीर है सबका रक्षा करता है जागृत इस कार्यक्रम संघात शरीर, क्यों सबके ऋणी है ये, इसलिए सबके ऋण चुकाने के लिए तृप्त करता है, ऐसा प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण में आया था। इसके मात्राम पादाय, एक देश को लेकर के जाता है स्वप्न में पुरुष, पूरा नहीं संस्कार लेके जाएगा वह मात्रा बन संस्कार, और इस शरीर को स्वयं निश्चेष्ट कर देता है, जागृत शरीर को स्वयं विहत्य विशेषण हत्य निश्चेष्ट कर देता है, जो आत्मा चला जाता है यहाँ के संस्कार लेके स्वप्न में जाता है तो, और स्वयं वहाँ के पदार्थ का निर्माण कौन करेगा स्वप्न का, स्वयं निर्माया अपने आप निर्माण करके ये शरीर को तो निश्चेष्ट करा देगा स्वप्न में जाता है, आत्मा ही कराएगा, वो कौन कराएगा, और वहाँ के जो पदार्थ हैं स्वप्न में ये पदार्थ है उसको निर्माण करता है स्वयं करके, निर्माण कर निर्माया कहा निर्माण करके, और किस प्रकार से वहाँ काम करेगा निर्माण अधिकारी कहा, कहते स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा, अपने प्रकाश के द्वारा जो ज्योति रूप प्रकाश है अपने प्रकाश के द्वारा, प्रश्नोपिति सोता है, सोना भी एक क्रिया है ना, जहाँ जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रकाश चाहिए, स्वप्न में भी सोना रूप क्रिया के लिए प्रकाश कौन है, स्वयं स्वयं ज्योति है, मानी यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र प्रकाश चाहिए, जो जागृत भाषा क्या प्रकाश बिना क्रिया नहीं, तो स्वप्न में भी क्रिया कम से कम एक क्रिया तो है, कौन सी क्रिया, सोना रूप क्रिया तो है, तो उस कौन प्रकाश करता आत्मा, ठीक है, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति इत्यादि, इस अवस्था में स्वप्न अवस्था में पुरुष स्वयं ज्योति होता है ये बता दिया। आगे भाष्य टीका आदि बाकी है, फिर देखेंगे, समय हो गया है, आज यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल गीता जयंती है तो गीता पाठ होगा, इसलिए स्वाध्याय कल नहीं।